kimliğime. Uyu dedim, uyudum, devam et dedi muavin. Yolda güneş yükseliyordu, güneye giderken solda güneş yükseliyordu. İleride beyaz yaşmaklı, al basmadan giysiyle kadınlar çalışıyorlar. Yüce dağlar ileride mor.